Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 11 kwietnia, jest 9. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Coraz bliżej Sejmowej Komisji Śledczej do sprawy wyłudzeń VAT. O szczegółach mówił w Trójce poseł PiS Marcin Horała. Sprawa wrocławskiego bombiarza wraca na wokandę. Ma kilku konkurentów, ale największy zasięg w kalendarzu Dzień Radia. Rekomendowany przez PiS na szefa Komisji do spraw wyłudzeń VAT poseł Marcin Horała z PiS mówił w Trójce, że prawdopodobnie zostanie ona powołana na następnym posiedzeniu Sejmu 8 maja. To wymaga dwóch uchwał Sejmu. Pierwszej uchwały o utworzeniu komisji. Ten projekt jest procedowany prawie tak jak projekt ustawy. Tam ma czytania na komisji i potem ostatecznie przyjęty. I w kolejnym kroku powołanie składu osobowego. Marcin Horała mówił też w Trójce, jak powinny jego zdaniem wyglądać prace komisji. Bardziej to zbadać na poziomie makro jako pewne schematy działania, sposoby wyłudzania, jakie były, no i później przejść do tego, co jest szczególnie kluczowe, ważne, czyli właśnie dlaczego na szczytach aparatu skarbowego nie podejmowano skutecznych kontrakcji. Projekt uchwały o powołaniu Komisji Śledczej do spraw wyłudzeń VAT-u został złożony w Sejmie w zeszłym tygodniu. Za godzinę zbierze się Sejm. Posłowie zajmą się m.in. przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość projektem nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym. Przed godziną pracę rozpoczęła Komisja Sprawiedliwości, która pracuje nad zmianami w ustawie o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt nowelizacji ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz o Sądzie Najwyższym przewiduje m.in., że bez opinii Kolegium Sądu oraz KRS minister sprawiedliwości nie będzie mógł podjąć decyzji o odwołaniu prezesa lub wiceprezesa sądu. W projekcie jest też mowa o przechodzeniu w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego. Ma być on taki sam dla kobiet i mężczyzn i wynosić 65 lat. Z kolei projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umożliwi publikację 3 rozstrzygnięć TK z marca, lipca i listopada 2016 roku. Orzeczenia zostaną opatrzone komentarzem, że wydano je z naruszeniem obowiązującego prawa. Na dzisiejszy wieczór zaplanowano też drugie czytanie poselskiego projektu nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Proponowane zmiany dotyczą m.in. autonomii budżetowej Izby Dyscyplinarnej czy trybu wyłaniania kandydatów na prezesów sądu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. To w Sejmie, a w Senacie m.in. prace nad nowelą prawa telekomunikacyjnego, której celem jest lepsza ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami i nadużyciami związanymi m.in. z SMS-ami premium. Sprawa wrocławskiego bombiarza wraca na wokandę. Ładunek, który zrobił 19 maja 2016 roku, eksplodował na przystanku przy Dworcowej. Odłamki raniły kobietę. 23-latka skazano na 20 lat więzienia. O co w apelacjach wnoszą poszczególne strony? O tym Piotr Kaszuwara, który jest już w sądzie. Obrona na 50 stronach kwestionuje uznanie tego, co zrobił Paweł R. za czyn terrorystyczny. Zdaniem adwokatów student chemii nie chciał nikogo skrzywdzić, a jedynie przestraszyć. Ich zdaniem efekty wybuchu w autobusie zaprezentowane w trakcie procesu przez biegłych budzą wątpliwości, dlatego chcą złagodzenia kary albo ponownego procesu. Prokurator z kolei twierdzi, że 20 lat to za mało i chce większej kary łącznej 25 lat więzienia, zapłaty pełnych kosztów procesu, a nie jedynie połowy oraz nawiązania w wysokości 20 tysięcy złotych dla 14 poszkodowanych. Ma kilku konkurentów, ale największy zasięg w kalendarzu Dzień Radia. Data nie jest przypadkowa, bo to właśnie 11 kwietnia 1923 roku Stowarzyszenie Radiotechników Polskich przejęło dokument, w którym zawarło swoje opinie na temat wytycznych do ustawy radiotelegraficznej. Był to ważny krok na drodze rozwoju polskiej radiofonii. Na pierwszą próbną audycję radiową trzeba było poczekać jeszcze 2 lata. Datę jej nadania ze stacji przedsiębiorstwa Polskie Towarzystwo Radiotechniczne w Warszawie 1 lutego 1925 roku uznaje się za początek polskiej radiofonii. Tego dnia o 18:00 inżynier Roman Rudniewski powiedział po raz pierwszy do mikrofonu. Tu próbna stacja radionadawcza PTR. Fala 385 metrów. Ludzie bardzo emocjonalnie reagowali na wynalazek, jakim był odbiornik radiowy. Pasterka z Krakowa, którą poprzedzał dzwon Zygmunta. Wszystko było dobrze do momentu pierwszych słów po łacinie mszy. Jedna z kobiet wstaje, poprawia chustkę, zachodzi od tyłu i mówi: o mój Jezusicku, jakeś ty się tam zmieścił. W dniu radia najwięksi nadawcy, w tym Polskie Radio, wyemitowali między godziną 8 a 8.30 specjalny blok reklamowy. Cała kwota ze sprzedaży reklam zostanie przekazana na rzecz Stowarzyszenia Rodziców i Przyjaciół Dzieci z Wadą Słuchu. To był serwis Trójki. przed nami sport i Jan Kałucki. Znamy już pierwszych półfinalistów w piłkarskiej Lidze Mistrzów. To AS Roma i Liverpool. Rzymianie sensacyjnie wyeliminowali FC Barcelonę. Wygrali 3-0. Hiszpańska prasa już ogłosiła, że to upadek barcelońskiego imperium, a Andres Iniesta powiedział, że to najprawdopodobniej już nie zagra w Lidze Mistrzów. Natomiast Liverpool również nieco niespodziewanie odprawił z kwitkiem Manchester City. W pierwszym meczu The Reds wygrali 3-0, a wczoraj pokonali podopiecznych Pepa Guardioli 2-1. Nie obyło się jednak bez kontrowersji. Sędzia nie uznał prawidłowo strzelonego gola oraz odesłał Pepa Guardiolę na trybuny. Na okładkach angielskich gazet konkurują dziś ze sobą dwa obrazy. Radość czerwonych i furia Pepa Guardioli. Hiszpan mówił przed meczem, że jego zespołowi potrzeba niemal idealnego występu, a pierwsza połowa była niemal idealna. Do tego niemal przyczyniła się decyzja sędziego, który nie uznał bramki Sané, zdobytej chyba prawidłowo. Za kłótnię w przerwie Guardiola zostaje odesłany na trybuny. Pep widzi czerwoną płachtę, wyzłośliwia się Edesan, a po przerwie gol dla Liverpoolu zmienia wszystko. Po pierwszym golu atmosfera się kompletnie zmieniła. Wtedy rywale już wiedzieli, że zdobycie czterech bramek jest niemal niemożliwe. To była nowa sytuacja. To trener Klopp. Wczorajszy mecz, podobnie jak pierwszy pojedynek, a po drodze jeszcze przegrane derby, zmieniają znacząco obraz sezonu niebieskich. Obraz dotychczas niemal bez skaz. Te trzy spotkania pozbawiły City aury nieśmiertelności, komentuje Independent. A The Reds po sztormie jasne niebo, pisze Liverpool Echo, dodając, że ekipa Kloppa odzyskuje właśnie miejsce pośród futbolowej arystokracji. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A dziś Real Madryt gra z Juventusem. W pierwszym meczu królewscy wygrali 3-0, a Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim w składzie zmierzy się z Sevillą. Przypomnę, że w pierwszym meczu Bawarczycy wygrali 2-1. Zostajemy jeszcze przy piłce nożnej. Tyle, że w wydaniu kobiecym. Polki przegrały wczoraj ze Szkocją 0-3 w meczu eliminacji Mistrzostw Świata. W tabeli biało-czerwone zajmują trzecie miejsce. Kolejne spotkanie naszych piłkarek za 2 miesiące. I na koniec siatkówka. Zaksa Kędzierzyn-Koźle awansowała do turnieju finałowego Ligi Mistrzów. Polski zespół wygrał z VfB Friedrichshafen 3-0 i po 5 latach zagra Final Four. Sporo przejaśnień, choć na północy i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, a w pasie od północnej Lubelszczyzny i Podlasia po Mazowsze burze. 12 stopni na krańcach północno-wschodnich, 20 w centrum, 22 na południu. Chłodniej na wybrzeżu od 6 do 10 stopni i dość silny wiatr na Pomorzu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Usiądziemy na chwilę? Nie mogę dziś. Muszę wracać i sprzątać. W taki piękny wiosenny dzień? No właśnie. Muszę zrobić w torebce wiosenne porządki. Pa! Piękny początek sezonu, a zatem czas na wiosenne porządki w kosmetyczce. Tusz do rzęs, szminka, puder, lakier do paznokci. Skorzystaj z promocji minus 55% w klubie Rossmann na minimum 3 różne produkty do makijażu. Rossmann. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych. Marian, ale kupowanie taniej jest okej, no nie? Barbara, kupowanie taniej. Mhm. A jakby jeszcze wnieśli i podłączyli, to by dopiero było super. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz pralka Bosch klasa A+++ za jedyne 999 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dlaczego żylaki nóg wywołują ból? Powody mogą być dwa. Osłabienie żył i zakrzepy. To one mogą powodować żylaki, ból nóg, obrzęki i kurcze. Jak temu zaradzić? Zastosować tabletki Rostil. Silny lek na żylaki. Rostil przeciwdziała zakrzepom. Niweluje uciążliwe objawy żylaków. Rostil. Wylecz żylaki. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Są produkty, które się wyróżniają, jak esencja Selfie Project z cynkiem i lukrecją, która przywraca równowagę skórze. To nasz wyjątkowy produkt. Znajdziesz go tylko w Rossmanie. Odwiedź swojego Rossmana i poznaj inne wyjątkowe produkty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 10 minut po dziewiątej. Do południa. Dopołudniowa ekipa dzisiaj w składzie Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej i Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Dzień dobry, dziś od rana pełno miłości. A man like me, so irresponsible. A man like me is dead in places. Other men feel liberated, and I can't love shot full of holes. Don't feel nothing. Feel cold. Don't feel nothing. Just old scars. Elton John na początku, nie wiem czy Państwo pamiętają teledysk do tego utworu, Robert Downey Jr. chodzi po pustym, wielkim apartamencie i pragnie miłości. I wtedy jeszcze nie był superbohaterem, wtedy był po prostu zwykłym Robertem. 11 kwietnia, dzisiaj świętujemy Dzień Radia. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Bardzo kocham radio. Łączy nas miłość do radia. Dzisiaj w Dniu Radia wszyscy możemy ją wyznać. U mnie w domu zawsze grało, było włączone radio, zawsze była muzyka. Moje dzieci się przy tym też wychowują. Rano włączam radio. Dzięki radiu wiem w ogóle, co się dzieje na świecie po prostu, ale też słuchanie sprawia mi przyjemność. Muszę powiedzieć, jako aktorka, ja kocham radio, dlatego że my możemy sobie pójść do radia, usiąść w takim kameralnym, takim intymnym miejscu, w takiej intymnej, przyjemnej atmosferze i nikt nas nie widzi. To znaczy nie musimy być umalowani, fantastyczni, tacy do kamery, czy też na scenie, tylko możemy się tak ukryć i możemy skupić się tylko na rozmowie, na naszym głosie, na temacie, nie zajmować się tym wszystkim innym. A jeszcze trzecia rzecz, ja mam wyjątkowy sentyment do Teatru Polskiego Radia, dlatego że kiedy byłam młodą aktorką, skończyłam szkołę teatralną, urodziłam dziecko. Pamiętam, bo miałam takie 9 miesięcy, kiedy nie wiedziałam w ogóle co robić, co będzie dalej ze mną. I myślę, że gdyby nie Teatr Polskiego Radia, to zmieniłabym zawód wtedy, musiałabym, byłabym zmuszona, w ogóle też ja się bardzo dużo wtedy nauczyłam, bo nie dość, że spotykałam świetnych kolegów, aktorów, których mogłam obserwować, bardzo fajnych reżyserów, to jeszcze naprawdę myśmy robili dobrą literaturę. Ja po prostu jestem wdzięczna Teatrowi Polskiego Radia jakoś, on mnie utwierdził, on mnie jakoś przeprowadził za rękę przez trudny moment, który był początkiem i wracam tam zawsze z ogromną radością i przyjemnością. Maria Seweryn. Bardzo dziękujemy za to wyznanie. Aktorskie głosy Polskiego Radia i Teatru Polskiego Radia poprosiliśmy dzisiaj o refleksję na temat radia, ale gdyby Państwo również chcieli coś wyznać, to zachęcam. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl 71335. Numer też telefoniczny za chwilę się przyda, ale zanim to powiem, że wiele przyjemności dzisiaj przed nami, bo z jednej strony wyznajemy radiu miłość, wszyscy myślę, a z drugiej przygotowujemy się do jutra, bo jutro czekolada nie tuczy. A więcej szczegółów po 11 w cyklu Anusz Widelec. Po 11 także o przyjemności płynącej z oczekiwania. Dzisiaj Michał Margański. Będziemy mieć też przyjemność z czytania, przyjemność z oglądania, a także tuszę, przyjemność ze słuchania. No i będą prezenty. Będziemy mieli dzisiaj dla Państwa przed 12 jeszcze bilety na sobotni koncert dwóch panów S w radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego, ale są też radiowe zestawy pod hasłem Kocham Radio, pierwsza porcja już teraz. Kocham Radio to jest napis, który jest na tej koszulce, która się znajduje w zestawie i na kubku, który się znajduje w zestawie, a ja do zestawu dokładam hojną ręką książkę z trójkowym znakiem jakości. Proszę zadzwonić 22 i 7 trójek. Miłego dnia radia. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dni. A nasze ciała są chudsze. Są wcale takie złe, budzą się wschody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej pić. przesadzaj, ja wciąż kocham cię. To wiosna według organka, 21 minut po dziewiątej. Słuchają Państwo Trójki. Sprawiedliwi wśród narodów świata. Nazywam się Marcin Czapliński. Interesuję się historiami Polaków, którzy wykazali się wielką odwagą, ratując Żydów w czasie II wojny światowej. Izraelski Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holokaustu, Yad Vashem, odznaczył dotąd ponad 6700 Polaków. Stanowią oni ponad 1/4 wszystkich sprawiedliwych wśród narodów świata. Należy również pamiętać o tych, którzy pomagali, lecz nigdy nie zostali odznaczeni medalem. Zebrane przez Instytut Yad Vashem relacje przeczyta pan Jerzy Zelnik, którego bliscy byli i wśród ratujących, i wśród ratowanych. Mówmy o nich. Madejowie. Przed wojną Kahan i Madejowie mieszkali w tej samej kamienicy w Warszawie. Byli przyjaciółmi. Ich przyjaźń utrzymywała się przez okres okupacji. Kiedy Kahan została zamknięta w getcie, Mieczysław Madej z żoną Józefą docierali tam, aby przynosić przyjaciółce jedzenie i leki. W kwietniu 1943 roku, kilka dni przed wybuchem powstania w getcie, Kahan uciekła z córką swojego brata, Rachelą. Mieczysław, który organizował ich ucieczkę, zabrał uciekinierki do swojego mieszkania i razem z żoną opiekował się nimi. Dzięki znajomościom w polskim podziemiu Mieczysław zorganizował dla nich aryjskie dokumenty i pracę. Kahan zaczęła pracować jako pomoc domowa w polskiej rodzinie niedaleko Piaseczna. Mała Rachela pozostała z Madejami, którzy otoczyli ją troską. Ktoś zdradził tożsamość Kahan, która musiała zrezygnować z pracy i wrócić do Warszawy. Podczas powrotu została złapana przy hotelu polskim i deportowana do obozu Bergen-Belsen. Przeżyła. Po wojnie Kahan wyjechała do Izraela z małą Rachelą. Mieczysław Madej zmarł w niemieckim obozie. Jego żona Józefa wyszła ponownie za mąż. W grudniu 1979 roku Mieczysław Madej pośmiertnie i Józefa Jesionowska zostali odznaczeni medalem Sprawiedliwy wśród narodów świata. To już przedostatnie wspomnienie Sprawiedliwych. Następne za tydzień, w środę, w dopołudnia. All alone in the flame of doubt, are we going to lose it all? I could never leave.

Nikt tak nie szepcze jak Benjamin Biolay. Idealna piosenka na Dzień Radia. Na zegarze 9.30. Informator ekonomiczny. W studiu Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Dzień dobry, panie Tomaszu, Patrycjusz Wyżgach, kłaniamy się. Polska przyciąga inwestujących w nieruchomości, jak informuje Puls Biznesu, który powołuje się na najnowszy raport ekspertów CBRE, taka firma doradcza, w którym prognozują oni, że w 2018 roku łączna wartość inwestycji w ogóle w europejskie nieruchomości przekroczy rekordowe 291 miliardów euro, uzyskane w roku ubiegłym, 2017, a w Polsce było to 5 miliardów euro i teraz według wstępnych danych pierwsze 3 miesiące tego roku już udało się zamknąć wynikiem na poziomie około 1,5 miliarda euro. Wygląda na to, że Polska to także interesujący rynek, jeśli chodzi o inwestycje, no właśnie o branżę nieruchomości. O, Polacy stają się coraz bardziej zamożni, natomiast potrzeby mieszkaniowe w dalszym ciągu, mówimy o około prawie 3 milionach mieszkań, o ambitnych planach i założeniach rządu, które próbuje wszystkie przeszkody, które znalazły się na drodze i znajdują się do budowania mieszkań, usuwać. Poza tym jest samo to, że Polska staje się coraz krajem najbogatszym i zbliża się do, no może już 75 średniej europejskiej, idzie w górę, powoduje to, że także więcej firm jest zainteresowanych inwestowaniem w Polsce, a te potrzebują miejsc, biurowców i przestrzeni komercyjnej. Zresztą my często zwykle mówimy o mieszkaniach, ale warto zwrócić uwagę, że ta przestrzeń komercyjna nieruchomości bardzo szybko rośnie. Dziennik Gazeta Prawna informuje na pierwszej stronie: fiskus zbiera owoce uszczelniania. Polska przez wiele lat znajdowała się w niechlubnej czołówce państw Unii Europejskiej najgorzej radzących sobie z egzekwowaniem podatku od towarów i usług. A był taki krytyczny moment, to chyba 2012, kiedy luka VAT, luka czyli odsetek podatku, który w oparciu o przeprowadzone transakcje powinien był, ale nie trafił do budżetu, sięgała niemal 27%. Teraz to będzie 14% i to jest średnia unijna. Te skróty myślowe, takie jak fiskus na jeszcze czymś korzysta, są dość irytujące, ponieważ tu nie fiskus, tylko my obywatele. Fiskus jest ciałem administrującym tak naprawdę naszymi pieniędzmi. Pieniądze swoich obywateli. Natomiast faktycznie to jest dość istotne ze względu na kurczący się długi deficyt. To jest rzeczywiście ważne z uwagi na postrzeganie złotego, spostrzeganie Polski jako wypłacalnej gospodarki. Dzisiaj też obserwowałem gwałtowny wzrost, wzmocnienie się złotego. To pokazuje rzeczywiście, że bezpieczniejszy budżet, mniejszy deficyt jest dla nas wszystkich korzystny, zwłaszcza tych, co mają na przykład kredyty we frankach. No, to są na przykład takie parametry, które pod uwagę biorą te słynne agencje ratingowe, prawda? Oceniając wiarygodność gospodarki. One też nie są w próżni, bo one mają o tyle znaczenie, że wtedy polska gospodarka jest mocniejsza. Może nasze kredyty, które będą zaciągane złotych, mogą być niżej oprocentowane. To są ogromne korzyści społeczne. To teraz o kredytach zaciąganych w obcych walutach. Pierwsza strona Rzeczpospolitej. Frankowicze orzekają. W sądach apelacyjnych w Białymstoku i Katowicach sprawy zadłużonych we frankach rozstrzygali sędziowie, którzy sami mają kredyty w tej walucie. No to jest coś takiego, co bardzo musi być niesmak środowisku sędziowskiemu, które bardzo oponowało przeciwko ujawnianiu ich majątku i pokazywaniu przejrzystości ich zarobków. A Rzeczpospolita ustaliła to, o czym powiedziałem, właśnie na podstawie analizy oświadczeń majątkowych. I teraz to jest jedno. A drugie to, że zaskakujące jest, że prezesi sądów sami nie wydali poleceń swoim sędziom, że w przypadku, kiedy rzeczywiście mają konflikt interesów, a konfliktem interesu jest niewątpliwie dług we frankach, nie powinni sami się wycofać dla bezpieczeństwa sprawy, dla przejrzystości samego procesu. Nie wiem, czy te procesy są do odkręcenia, które ci sędziowie, w których orzekali, natomiast pewnie nie. Natomiast rzeczywiście to nie poprawia wizerunku sędziów i wiarygodności sądownictwa. Fundusze zamknięte, tak zwane fundusze inwestycyjne zamknięte, czyli FIZY, powinny być tworzone tylko dla znanych z imienia i nazwiska bardzo bogatych inwestorów albo wprowadzane na giełdę. Takie stanowisko wynika z ostatnich działań Komisji Nadzoru Finansowego, a czytam o tym w Pulsie Biznesu. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzające oszczędnościami mówią, że to nie jest już wytykanie mniejszych lub większych potknięć formalnych, to zmasowany atak na fundusze inwestycyjne zamknięte. Tak ostatnie działania Komisji Nadzoru Finansowego oceniają właśnie przedstawiciele. Znaczy, to trochę zimnej wody na to, no bo rzeczywiście to może z jednej strony fiskus chce jak najwięcej wiedzieć o wszystkich inwestycjach i tym, co się dzieje. A taką tendencję obserwujemy. Ale też to nie jest zmasowany atak na fundusze, bo to jest tylko żądanie ujawnienia ich nazwisk. No to wynika prawdopodobnie też z chęci oczyszczenia szarej strefy, dowiedzenia się, kto jest cichym akcjonariuszem, który nie musi ujawniać swoich udziałów. Możliwe, że wtedy te udziały zostały kupione z pieniędzy, które nie zostały wcześniej opodatkowane albo zarejestrowane. No, tu bym nie był zaskoczony. Fiskus na całym świecie chce wiedzieć, kto gdzie inwestuje pieniądze. To nie jest zakaz inwestowania w fundusze inwestycyjne. Tylko obowiązek informacji. To jest tylko obowiązek informacji. Nikt nikogo nie bije po rękach za to, że inwestuje, wręcz przeciwnie. Ale też chcemy wszyscy wiedzieć, znaczy w wypadku urzędów podatkowych, gdzie te pieniądze idą i kto je tam inwestuje. Obraz Pabla Picassa pod tytułem Marynarz z 1943 roku zostanie 15 maja wystawiony na sprzedaż w nowojorskim domu aukcyjnym Christie's. Marynarz po raz ostatni pojawił się na aukcji w 1997 roku i wtedy w Nowym Jorku całą kolekcję, do której należał marynarz, sprzedano za 163 miliony euro. Pewnie teraz też można spodziewać się rekordowych wycen. Ja, to jest dla mnie ciekawe w kontekście tej całej dyskusji, która się toczy wokół fundacji Czartoryskich. 100 milionów euro, które fundacja przeniosła do Liechtensteinu i tej burzy, która wybuchła wokół tego. No bo z drugiej strony mówimy, że to niektórzy, zwłaszcza lewicowe media, że to są, to jest własność publiczna, te pieniądze powinny zostać w kraju. A potem z zachwytem patrzymy na to, co się w Nowym Jorku dzieje, jak dzieła sztuki, które niewątpliwie mogą, każdy naród mógłby uznać, że jest dziedzictwem narodowym i chciałbym mieć u siebie takiego Picassa i zakazać wywożenia. Sprzedawane są na wolnym rynku. Jest wolny rynek i okazuje się, że kraje, które mają pełen wolny rynek dla kultury, dla dzieł sztuki, mają też ich najwięcej i największe osiągnięcia w tej kwestii i tam też sprzedawane są te dzieła sztuki za najwyższe pieniądze. Tomasz Wróblewski, Warsaw Enterprise Institute. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Patryk Wyżga, do usłyszenia.

Anita Lipnicka. Ja dalej wspominam w tamtych czasach, kiedy radio wspomagało mnie w pisaniu pracy magisterskiej i nie był jeszcze naukowo opisany termin prokrastynacja. W muzycznej oprawie Trójki królowała piosenka zespołu Mysłowic, która zaczynała się od słów nie poddaj się. I jakoś sobie to wtedy brałam do serca. Kiedy państwo mnie zapytają, za co kocham radio? Na przykład za to, że w naszym radiowym archiwum znalazłam tę wersję tej wiosennej piosenki. Już szumią kasztany i pachnie już wiosną. Pamiętaj, kochany, by jakąś radosną, by jakąś radosną na wiosnę mieć, minę i wiosnę przywitać jak ładną dziewczynę. Za wszystko, co było głupie i złe, za wszystko, co było, przepraszam cię. Nie gniewaj się za wszystkie moje żale, zapomnij o tym, czego nie było wcale. Zapomnij o głupich uwagach przy stole, już nie myśl o żartach, zupełnie nie w porę. Przepraszam za słońce, przepraszam za deszcz, za wszystko, za co tylko chcesz. Już szumią kasztany, kasztany i bzy. Pamiętaj, kochany, pamiętaj, że ty, że w związku z tą wiosną, co może już jutro, uśmiechnij się trochę i nie patrz tak smutno. O wszystkim, co było, głupie i złe, zapomnij, zapomnij, przepraszam cię. Nie gniewaj się za wszystkie moje żale, zapomnij o tym, czego nie było wcale. Zapomnij o głupich uwagach przy stole, już nie myśl o żartach, zupełnie nie w porę. Przepraszam za słońce, przepraszam za deszcz, za wszystko, za co tylko chcesz. Andrzej Nardelli tutaj z Magdą umarł w piosence Już szumią kasztany. 7 kwietnia były jego urodziny. A skoro już tak się lirycznie zrobiło, to jeszcze jeden liryczny pan. Po co mam latać po całym świecie? Ludzi pytając o drogę. Jak ja cię nawet w naszym powiecie porządnie znaleźć nie mogę. A jeśli podróż już nam się przyśni, to niech też ziści się nam. Lećmy do kraju kwitnącej wiśni, żeby się znaleźć gdzieś tam. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Co my mamy gonić to szczęście, ludzi mijając tak wielu? Bagaż doświadczeń ginie najczęściej w pociągu albo w hotelu. Pewnie ktoś wcześniej był na tym szlaku, może zostawił tu coś. Jeżeli znajdziesz serce w plecaku, idź na policję i zgłoś. Odio kochamy najkrótszą drogą, do Fujisawy stacje są trzy. Może tam nawet nie być nikogo, bylebyś była tam ty. Do